Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita. Krzesany Wojciecha Kilara. Kiedy Kilar w 1974 roku ukończył poemat symfoniczny Krzesany, sam zastanawiał się, co z nim zrobić. Dopiero gdy wybitny dyrygent Jan Kręc, przejrzawszy partyturę, powiedział zachwycony: otworzyłeś szeroko okno, by do muzyki polskiej wpuścić świeże górskie powietrze, zdecydował się na prezentację utworu. Jednoczęściowy utwór o prostej fakturze i wyraźnych motywach stał się jednym z największych przebojów polskiej muzyki współczesnej i przyjmowany jest entuzjastycznie na całym świecie. Zapoczątkował serię utworów Kilara opartych na folklorze Tatr i Podhala, którą zamyka Orawa z 1986 roku. Ta kompozycja na orkiestrę kameralną jest najdoskonalszym w muzyce koncertowej przetworzeniem brzmienia kapeli góralskiej. Jacek Marczyński tak napisał w książce Muzyka gór, korzenie. To taki właśnie fragment dołączony do wydawnictwa fonograficznego Różni Artyści z 2003 roku, Muzyka gór, korzenie. No, Wojciech Kilar to właśnie taka postać, wielka postać polskiej muzyki. Nie tylko tej takiej właśnie bardzo, bardzo poważnej, ale także muzyki filmowej, która zawsze jest kojarzona z wartością formy, lekkością, melodyjnością. Kiedy się przegląda dyskografię płytową i także listę filmów, do których Wojciech Kilar napisał muzykę, jest ona imponująca. No nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że na przykład film Rejs to też muzyka Wojciecha Kilara. Sięgniemy właśnie po tę płytę, z której przed chwilą fragment Jacka Marczyńskiego zacytowałem Państwu o Krzesanym i Orawie, bo to właśnie Orawa teraz. Orawa w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Bo to 17 lipca i dziś świętujemy właśnie tak, przypominając muzykę Wojciecha Kilara. Thank you. Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka zagrała Orawę Wojciecha Kilara. I muzyka naszego wielkiego kompozytora będzie nam towarzyszyć już do końca spotkania w audycji Teraz Polskie. Po czwartej, jak Państwo doskonale wiedzą, wypoczęty z urlopu niedawno wrócił Piotr Łodej. Ja już dziękuję za to spotkanie w audycji Teraz Polskie. Zapraszam na noc z piątku na sobotę do mało obiektywnie, tam 3 godziny muzyki. Jak Państwo doskonale wiedzą, różne to są nastroje, różne półki odwiedzamy, różne płyty się pojawiają. Zatem słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie dziś płyta, której nie mogło zabraknąć, skoro urodziny Wojciecha Kilara. 5 lat temu Kuba Stankiewicz nagrał bowiem płytę pod tym właśnie tytułem Kilar, sięgając po muzykę filmową pana Wojciecha. Bilans kwartalny i Ziemia obiecana. Kuba Stankiewicz na zakończenie. Ja już się Państwu kłaniam. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. punkt.